Najlepsza inwestycja w zdrowie. Acti Vitaminer Senior. Aktywne witaminy, na które cię stać. Aflofarm. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia, wtorek 7 sierpnia, minęła 15. Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Artur Wertowski, zapraszamy na serwis Trójki, a w serwisie o rozmowach premiera ze związkowcami Solidarności dotyczących m.in. podwyżek w budżetówce. Ponownym przesłuchaniu niewinnie skazanego 20 lat temu Tomasza Komendy i o remoncie Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli, który może potrwać nawet 50 lat. Za zamkniętymi drzwiami trwa w Gdańsku spotkanie premiera Mateusza Morawieckiego ze związkowcami Solidarności. Domagają się oni 12-procentowej podwyżki wynagrodzeń w budżetówce, odmrożenia kwoty naliczania funduszu socjalnego, co dałoby wzrost na jednego pracownika rocznie o mniej więcej 300 zł. Chcą też, by płaca minimalna wynosiła o 8,5% więcej, czyli prawie 2300 zł. Skoro gospodarka stoi tak dobrze, jak powtarza premier, to każdy w tym sukcesie chce mieć swój udział, mówi rzecznik Solidarności Marek Lewandowski. Kondycja budżetu, to co widzimy z telewizji, co słyszymy z ust pana premiera, a więc w doskonałej kondycji gospodarka, bardzo dobre wzrosty PKB, bardzo dobra sytuacja budżetu, no nadwyżka budżetowa w lipcu, no to jest rzecz niesamowita. Więc każdy w tym sukcesie chce mieć swój udział, a ta spychana na margines państwowa sfera budżetowa niestety takich podwyżek nie miała i też ma swoje oczekiwania. Rzecznik Solidarności przypomina, że podwyżek w sferze budżetowej nie było od 2010 roku. I dodaje, że od dzisiejszych rozmów zależy to, czy Solidarność przekształci się w sztab protestacyjny, czy znajdzie się jednak ścieżka rozwiązania tego, na czym związkowcom zależy. Niewinnie skazany Tomasz Komenda ponownie porozmawia ze śledczymi. Prokuratura Okręgowa w Łodzi zaplanowała przesłuchania na jutro i na czwartek. O ile będzie to możliwe, chcielibyśmy wyczerpać zagadnienia, które wymagają poruszenia w składanych przez niego zeznaniach. Ponadto planujemy przesłuchać jeszcze jednego świadka, technika kryminalistyki, który zabezpieczał ślady na miejscu zbrodni, o którą oskarżony został Tomasz Komenda. Informował prokurator Krzysztof Kopalnia, Komenda zeznawał wcześniej pod koniec maja. Mężczyznę uznano winnym zabójstwa i zgwałcenia dziewczyny pod koniec 1996 roku. W więzieniu spędził 18 lat. Prokuratura w Łodzi wyjaśnia, czy któryś z funkcjonariuszy publicznych nie przekroczył uprawnień albo nie dopełnił obowiązków. Sprawdzane jest też, czy ktoś fałszował dowody albo starał się sprowadzić postępowanie na niewłaściwe tory. Wpłynęły nielegalnie do Gdyni, mają wrócić do Wielkiej Brytanii. Chodzi o ponad 1000 ton odpadów, które w lipcu wykryto w ramach akcji Izby Administracji Skarbowej i Służb Środowiskowych. A to było 45 kontenerów, w których miały znajdować się posegregowane odpady tworzyw sztucznych i gumy, a znajdowały się różne śmieci komunalne, informuje Marian Mazur z Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska w Gdańsku. Były tam tworzywa sztuczne i guma pewno też, ale były opakowania papierowe, kartony, puszki metalowe po napojach, jakieś opakowania po chemii gospodarczej. Nawet widziałem opakowanie po oleju silnikowym. To wszystko brudne, śmierdzące, mokre. Trwają jeszcze rozmowy na temat powrotu kontenerów do Wielkiej Brytanii. Ustalane są szczegóły techniczne. Z tego co wiem, Brytyjczycy zaakceptowali nasze ustalenia i naszą ocenę towaru. A towar przysłało 6 brytyjskich firm. Odbiorcami były 2 firmy z Polski zajmujące się przeróbką odpadów. Ponad 71 tysięcy ludzi trafiło do szpitali w Japonii z powodu trwającej 3 miesiące fali upałów. Podejrzewano u nich udar cieplny lub wyczerpanie upałem. Niemal połowę z nich stanowiły osoby starsze. Zmarło 138 osób. W tym roku odnotowano najwyższą temperaturę w historii pomiarów w Japonii. W pobliżu Tokio termometry wskazywały 41,1 stopnia Celsjusza. Agencja do spraw zwalczania skutków katastrof ostrzega, że w kraju nadal będzie upalnie. A prawie pół wieku może potrwać remont Pałacu Sprawiedliwości w Brukseli, który jest jednym z symboli tego miasta. Renowacja ogromnego XIX-wiecznego pałacu rozpoczęła się w latach 80. A teraz belgijskie media informują, że potrwa co najmniej do 2040 roku. Beata Płomecka. Budowa Pałacu Sprawiedliwości też nie trwała krótko. Rozpoczęła się w 1866 roku, a pałac otwarto dopiero w 1883, kiedy powstawał, był największym budynkiem w Europie. Ogromna szara bryła pokryta złotą kopułą na wzgórzu miasta, wysoka na 100 metrów, zajmuje powierzchnię 26 tysięcy metrów kwadratowych.

Nie przypuszczałem, że na scenie zamiast frontmana grupy The Brian Jonestown Massacre prym będzie wiódł niejaki Joel Gion. Joel Gion, który sprawiał wrażenie bardzo dumnego z tego, że gra na tamburynie i na marakasach. No a proszę mi uwierzyć, że była to gra niezwykła, bo gdyby nie jego ruchy, gdyby nie jego poważna twarz, gdyby nie to, że stał na samym środku, pewnie mówiłbym dzisiaj o samym Anthony Newcombe, czyli frontmanie projektu The Brian Jonestown Massacre. Jeden z najlepszych koncertów na tegorocznym OFF festiwalu, przynajmniej na mojej osobistej liście top of the top. Pomyślałem sobie, że jeden utwór to zdecydowanie za mało, a z tego względu, że nie mogłem się zdecydować, który utwór dzisiaj Państwu zaprezentować, przed nami jeszcze jeden utwór. Anton i reszta. Open Heart Surgery. We'll be right back. tym koncercie już wiem, że bez tamburyna, bez marakasów i bez mistrzowskiej gry Joela to nie byłby ten sam skład. The Brian Jonestown Massacre, którzy w końcu dotrzymali obietnicy. Mówię w końcu, bo kilka lat temu, kiedy pojawił się album I Declare Nothing, to było 3 lata temu, zagrali jedyny koncert w Polsce. Wtedy Anton Newcombe, czyli frontman grupy, złożył pewną obietnicę. Powiedział wtedy, że przyjedzie wkrótce, no a żeby tego było mało, dodał, że tym kolejnym koncertem będzie właśnie występ podczas OFF Festiwalu w Katowicach. Zdanie niestety zmienił. Zajął się wtedy promowaniem swojej płyty I Declare Nothing. No, był tak zajęty, że obietnica musiała zostać odłożona do tegorocznej odsłony festiwalu. No ale to taki mój top of the top, jeden z najlepszych koncertów tegorocznego OFA. A z tego wszystkiego zapomniałem dodać namiary na siebie. facebook.com/trójka 71335 to SMS. Jeżeli mają Państwo ochotę dać znać, w jakich okolicznościach przyrody słuchają Państwo programu trzeciego, bardzo proszę. Byliśmy na scenie Miasta Muzyki. Te dźwięki rozbrzmiewały o 21.55, no a tego samego dnia, tuż po nich, o północy na scenie Trójki, pojawili się Fontaines DC. Thank you. Takie dźwięki rozbrzmiewały w piątek na scenie Trójki, kilka minut po północy na Off Festiwalu. Miałbym wrażenie, jakbym widział samego Jana Curtisa. Może nie do końca to jest ta muzyka, ale ruchy, wygląd, charakterystyczne kroki Grahama Chathena. No i nawet ten charakterystyczny styl, sposób trzymania statywu mikrofonu. To wszystko tak bardzo przypominało koncerty Joy Division, przynajmniej z tych ujęć, które zachowały się w archiwum koncertowym, czy też w filmie Control o samym Janie Curtisie. Trudno w to uwierzyć, ale są jeszcze przed tym wielkim dniem, przed wydaniem swojej debiutanckiej płyty, chociaż tak właściwie dzisiaj chyba nikomu to nie jest potrzebne, a w ich przypadku sesje dla amerykańskiego radia KXP zrobiły swoje. Dzięki temu mam nadzieję, że będą coraz bardziej rozpoznawalni. Jeżeli ktoś z Państwa w najbliższym czasie wybiera się do Irlandii, Francji albo Szwajcarii, no to tam panowie niebawem zagrają na żywo, czyli będzie kolejna okazja, żeby usłyszeć i zobaczyć, jak to robi Grahama Chathen. No a przy okazji, jeżeli mają Państwo wolny czas, to po audycji polecam sprawdzić sesję KXP. Tam w wideo, w stereo i kolorze można ich podglądać. Fontaines DC, czyli moje największe odkrycie tegorocznego Off Festiwalu. Na tej samej scenie, czyli na scenie Trójki ostatniego dnia festiwalu w niedzielę, swoim głosem urzekał Marlon Williams. Darling, I've been waiting for you. Although the news came as no surprise, I always hoped I'd never have to bury a child. Myślę, że ten występ Marlon Williams zapamięta na długo, bo w niedzielę, tuż przed swoim koncertem na OFF Festiwalu, pech chciał, że trafił w sam środek Tour de Pologne, który odbywał się tego dnia w Katowicach. Mimo, że wszyscy artyści, ale również i festiwalowicze byli poinformowani o możliwych komplikacjach komunikacyjnych, Marlon musiał grzecznie zaczekać. Był oddalony od terenu festiwalu około 500 metrów, a do koncertu zostało tylko 20 minut. Na szczęście dojechał, koncert opóźnił się tylko o 12 minut. No i Marlon wszedł na scenę, na początku zagrał dwa utwory na gitarze akustycznej, a w tym samym czasie zespół dopiero się instalował. Dołączyli do niego dopiero od trzeciego utworu. Wielki dystans, uśmiech, profesjonalizm, no i przede wszystkim przepiękny, głęboki głos Marlona, który wypełniał cały namiot Trójki. Myślę, że tymi słowami najlepiej opisać to, co się działo wtedy. A pani Małgosia napisała, że melduje się dzisiaj z ogrodu, wciąż jeszcze w off-festiwalowym nastroju przy 28 stopniach Celsjusza. No i pani Gosia zgadza się z nazwaniem grupy Fontaines DC odkryciem tegorocznego offa, chociaż Marlon Williams oczarował panią Małgosię bardziej. A do tego fantastyczna Charlotte Gainsbourg. To teraz zrobi się nieco psychodelicznie, bo przed nami kurator jednej ze scen tegorocznego OFF Festiwalu Sceny Eksperymentalnej, Ariel Pink. Carry the cross, boy, and make your bed. of you light from your bed. Nie wiem, czy to był zabieg celowy, czy też forma sceniczna, ale Ariel już na samym początku koncertu powiedział wprost: jestem w bardzo złym humorze. Wcale nie pojawił się w różowej koszulce, wcale nie miał różowych włosów, tak jak się wcześniej zastanawiałem. Czarna koszula, czarny pas, psychodeliczny wzrok. To nie był koncert, który można dzisiaj oceniać pod względem uczty muzycznej, bo Ariel był w swoim muzycznym świecie, snuł się po scenie, spóźniał nieco z wokalem, ale z jednej strony ostrzegał, sam ostrzegał, że tak być może. Ci wszyscy, którzy udali się na jego drugi koncert, bo tego samego dnia też pojawił się na scenie eksperymentalnej, niektórzy myśleli, że będzie trochę inaczej. To był jego DJ set, ale okazało się, że po 20 minutach ten set się skończył. Ariel niespodziewanie zszedł ze sceny. No i ci wszyscy, którzy na początku udali się w tym samym czasie na koncert Zoli Jesus, żeby później zobaczyć DJ set Ariela Pinka, już niestety nie zdążyli. Jak widać albo słychać, humor ma naprawdę duże znaczenie. Ale to nie przeszkadzało niejakiej Kasze, Kacha Kowalczyk, która jest jedną drugą duetu Kols. Jej koncert Ariela Pinka podobał się bardzo. No a przed nami Kolsi z ich najnowszej płyty. Thank you. Był ich drugi raz na festiwalu. Pierwszy raz zagrali 3 lata temu, wtedy jeszcze byli nieodkryci. To była taka ciekawostka dla wszystkich dziennikarzy muzycznych. Wszyscy zastanawiali się, kim oni są. Porównywano ich trochę do The Dumplings, ale później okazało się, że to jest zupełnie coś innego. Kacha i Lukasi, czyli Kasia Kowalczyk i Łukasz Rozmysłowski, którzy byli rozchwytywani przez wszystkich dziennikarzy muzycznych, skończyli grać około godziny 19:00, no i przez 4 godziny nie mieli czasu nawet, żeby zjeść, chociaż Łukasz w międzyczasie znalazł 5 minut, żeby zjeść zupę pomidorową. Podobno była bardzo ostra, a no, to świadczy chyba o tym, że rzeczywiście teraz są na językach, a trochę żałujemy. Rozmawiałem z Kachą i z Łukaszem, że w tym roku niestety nie było ekipy KXP, czyli ekipy, która nagrywała specjalne sesje wideo, no ale może za rok wszystko się zmieni. W kilku utworach Daniela Spaleniaka też pojawia się niejaka Kacha, Kacha Kowalczyk. Przed nami właśnie ten utwór Lonely Nights. Daniel Spaleniak, który grał dwa razy ostatniego dnia na OFF Festiwalu, bo była taka zasada na OFF Festiwalu, że ci, którzy zaczynali dzień, dany dzień festiwalowy na głównej scenie, pojawiali się później przed godziną 23 na drugiej scenie, scenie akustycznej doktora Martensa. Podpytałem też Daniela, czy pojawiały się te same utwory, ale jednak wersje akustyczne, zupełnie inne wersje utworów na tej drugiej scenie wybrzmiewały. Podobno Daniel nie oglądał całego sezonu serialu Ozark, ani serialu Elementary, ani serialu The Puff, bo w tych serialach właśnie jego muzyka wybrzmiewała, no ale podobno sprawdził tylko te odcinki, w których pojawiała się jego muzyka. Daniel Spaleniak na OFF Festiwalu Lonely Nights razem z niejaką Kachą Kowalczyk. No a przed nami odkrycie, myślę, że nie tylko Kendricka Lamara, ale tych wszystkich, którzy pojawili się w tym roku w Katowicach. I would tell each and every person out there, don't forget about that clicking up thing, you know what I mean? Be to yourself, stay to yourself, trust nobody, trust nobody after dog, you know what I mean? Straight up, my closest friends did me in, my closest friends, my homies, people who I done took care of their whole family, I done took care of everything for them, looked out for them, put them in the game, everything turned on me. Fear is stronger than love, remember that. Fear is stronger than love. All the love I gave didn't mean nothing when it came to fear. So it's all good, but I'm a soldier, I always survive. I constantly come back, you know what I mean? Only thing that can kill me is death. That's the only thing that'll ever stop me is death. And even then, my music will live forever. Check. I'm a genius when it comes to spitting flows. My 16's hard, don't act as if you didn't know. I'm laying low, not in a circle, but blowing nose and hoping that Buddha knows that there's plenty of foes with four foes trying to get a nigga clipped quick. It's sick shit going on, but I try to stay calm and focus on songs, cause ones that's doing wrong trying to have me tag along. If word is bond, I'd rather bond with paper from bonds. That's word with no friends, no games when I hold pens. And these hoes, they hoping that my heart will open and let them into the cash, but my mind says laugh like they did when I was in class and struggle in the past, but at last I passed them with the stash in my last hymn. Your boyfriend asked him, he know that this crack in my tracks when I rap, people clap and react fast, cause they know that the ruin this rap shit is gonna last. It's the fact I'm everything that you lack, nigga you whack, don't act like I ain't murdered these rappers with one track. The lights leaked and bright peaks started to show, now I got you in your whole front row at my show, whoa. Now I got you in your whole front row at my show, whoa. You in your whole front row at my show, whoa, whoa. Now I got you in your whole front row at my show, whoa. But shit slow, cause it's no entry for ones that's trying to tempt me with ounces of sticky and icky bitches that's trying to get me hit with a charge, cause the kid live large and the stars is where I rest, and my bars they be the best, and I brought stay on my chest, and clowns I never stress, they seeing they could progress, so they trying to get with the checks. Fickle minds trying to blind a nigga shine, my grind never combined with people that's on the side, cause all of them living lies, and I be living these lines like live. Below foes is always a no, so don't go or no when you notice the kids globo, when your hoes backstage giving me a slow blow. I know I spit advance right, that's why my advance right, I'm killing any rapper that stand with a pen and mic, huh, stay out of sight, and I'm trying to be polite, but I swear when a nigga write from the pen, it's gonna ignite, it's light, light. Stay out of sight, and I'm trying to be polite, but I swear when a nigga write from the penicillin will ignite, it's light, it's light, it's light. Stay out of sight, and I'm trying to be polite, but I swear when a nigga write from the penicillin will ignite, it's light, it's light, it's light. Stay out of sight, and I'm trying to be polite, but I swear when a nigga write from the penicillin will ignite, it's light, it's light. cały namiot Trójki na jego koncercie wypełnił się po brzegi. Zresztą myślę, że nic dziwnego, bo namaścił go sam Kendrick Lamar, obwieścił taką legendą i nadzieją na przyszłe lata. Tak naprawdę nazywa się Markel Scott, ukrywa się pod pseudonimem Bishop Neru i myślę, że za rok będzie o nim jeszcze głośniej, że będzie zapełniał line-upy festiwalowe, nie tylko te zagraniczne największe, ale również większe w Polsce. Oczywiście nie umniejszając festiwalowi, który ma swój klimat i ma swoich oddanych, wiernych fanów. W tym samym miejscu, czyli w namiocie Trójki, pojawili się The Mystery of the Bulgarian Voices. Grazie.